ဒါကြောင့်ဝင်စားမှုများပါစေဆင်ញင်မှုနည်းပါစေတဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းမိမိတို့ကရှင်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနိမိတ်ကိုအံယူပြီးတော့ပရမဇ္ဇသမာဓိကိုထုံလိုက်တာတဏှာကြီးခက်ကြာပြီဆိုကြဆိုနော်တဏှာကြီးခက်ကြာတဲ့အခါဇာမထပြီးတော့ဘဝင်မနောအကြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဒွါရကိုသိသိပါမနောဒွါရမှာဒီရှင်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနိမိတ်အာယုကလာပြီးထင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုချင်းခါမှာဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကားတွေကိုစတင်ပြီးတလုံးစီသိသိမယ်ဆိုသိသိလို့ရပါတယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာကိုကြီးဘုဒ္ဓတ္တတခုချက်ပြောခြင်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဇံပိနေမှာမနောဒွါရပဏ္ဍဘွင်ကတိဘဝစတိဘွင်ကိုပဲမနောဒွါရဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်။သို့တော့ဟောအင်္ဂုတ္တဧကနိဗ္ဗာန်ဣစ္ဆရာသင်္ကတဝတ်မှာဘုရားရှင်ကပမ္မာဒရမိဒံဘိက္ခွေစိတ်ကြံဒီစိတ်ဒီပပဒရပြုပြုပြအယောင်တလက်လက်တောက်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောကြားထားတော်မူတယ်။အဲဒီစိတ်ကဘာစိတ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တန်ဒီဘဝင်ကစိတ်တန်ဆိုပြီးအထက်ကရာကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘဝင်စိတ်ဒီပြုပြုပြတလက်လက်ကြီးလင်တောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးပြထားပါတယ်။စိတ်မှာအယောင်ရှိလို့လားဘယ်နဲ့လို့တရားနာပရိသတ်တွေဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။စိတ်မှာအယောင်ရှိလားနံပရမတရားတွေမှာအယောင်မရှိပါဘူးအယောင်ကယုတ်တရားတွေအယောင်သာဖြစ်တယ်ယူပါယောင်ဆိုတာကယုတ်တရားသာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာပမတရမိဒံဖိတ်ခွေစိတ်ကြံလို့ဒီလိုဟောနေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာတခါတရံတရားနာပရိသတ်တွေနားလည်နိုင်တဲ့စကားလုံးဖြင့်တင်စားပြီးဟောရတာလည်းရှိတယ်။ဥပမာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုနှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပါမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ဘာနဲ့မြင်လဲလို့ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်တယ်ဒီလိုပြောရတယ်။တကယ်ကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာကမြင်လဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့မျက်စိအကြည်တက်ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်တာပါ။ဒါမင်းလည်းလူတော်ထဲမှာသွားပြီးစကားပြောမယ်ဆိုရင်ငါစက္ကုအကြည်တက်ကိုမှီဖြစ်နေတဲ့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ငါမင်းကိုမြင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲ။ဝိညာဉ်ကြမယ်ထင်တယ်နော်။မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘိယတကလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ဝဟာရအသုံးအနှုန်းဖြင့်တခါတည်းရင်ဘုရားရှင်ကတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူရပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဥပစာအဖြစ်တင်စားပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဥပစာလဲလို့မေးတော့ဒီလိုပါဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝတလျှောက်မှာခေါင်းဆုံးဆက်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့ပရိသန္တစိတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့သုတိစိတ်ဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်။ပရိသန္တနဲ့သုတိအကြမှာဝိသိစိတ်များမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စိတ်အစဉ်မပြတ်ဆက်ရအတွက်စိတ်အစဉ်မပြတ်ဆက်ရအတွက်ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြင့်အတိတ်ကံရဲ့စီမံချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်အစဉ်အတန်းကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓယောကိုမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်တကြမ်းစိတ်တွေကအဲ့ဒီအာဂန္တုစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အယောင်သိတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ပြောက်သွားတယ်နောက်တော့ဘဝင်တွေကဆက်ဖြစ်နေတယ်နောက်တော့ဝိသိစိတ်တစ်ခုမဖြစ်မချင်းဘဝင်တွေကဖြစ်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်အစဉ်ပြတ်ဆဲသွားပြီဆိုရင်ဇာတိကြီးပစ္စည်းချင်းပဲဘဝတစ်ခုမှာစိတ်အစဉ်မပြတ်ဆက်ရအတွက်အတိတ်ကပြုစုပြုထုံထက်တဲ့ကံရဲ့အရှင်အဝတ္တတိကမကုန်သိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝစိတ်တွေကဝိတိနှစ်ခုတို့ရဲ့အကြအကြမှာခုလိုပဲဖြစ်ပေါ်ပြနေရပါတယ်ဘုရားအမိဒီမာနိယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အယောင်ကိုသိနေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိတိမနောဒ္ဒရဝိတိစိတ်အတန်ကိုသိတဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိတိမနောဒ္ဒရဝိတိစိတ်အနံ့ကိုသိတဲ့ခန္ဓာဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိစိတ်အရသာကိုသိတဲ့ဇင်ဝဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိစိတ်အတွေ့ဘုဒ္ဓဘာယုံကိုသိနေတဲ့ကာယဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိစိတ်ဆိုပြီးဝိတိစိတ်ကြီးရှိကြတယ်ဓမ္မသဘောတရားအမျိုးမျိုးကိုသိနေတဲ့မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေလဲရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးတဲ့မှာ ยุบายองก็ดีนี่เด็ดสักวันเนี่ยอันนั้นก็ดีเด็ดตอนนั้นวันเนี่ยอันนั้นก็ดีเด็ดขณะวันเนี่ยยาตาก็ดีเด็ดจิ๋ววันเนี่ยอันนี้พ่อจะไปยองยาก็ได้ดีนี่เด็ดกายวันเนี่ยอันนี้เด็กสาววันเนี่ยก็ดีวันเนี่ยเบสิ่งมันสูสีจะขณะนั้นสิ่งจะขณะนั้นเนี่ยอุบากขณะนั้นอุบากขณะนั้นมันสิ่งจะยุคละเด็กก็มีอะไรพิเศษบ้างเลยอันนี้สิ่งจะยุคละเด็กก็พิเศษนี่เด็ดสิ่งที่เด็กมาพูดสิ่งที่เล็กบ้างเลย ทีนี้บุญสิ่งกันเลยสิ่งใดยกระดับก็พิเศษบ้างเลยบุญสิ่งเด็กขนาดเด็กคนเด็กคนนี้อุปการะได้อุปการะได้มาสิ่งใดยกระดับบ่มีอะไรก็พิเศษนั่นเจ้าสอนอาชีพบ้างเลยอันนี้สิ่งใดยกระดับคลีเรกุจังค่อยจีละยิ่งปัจจุบันอาบอดีโซวายโยเอเซนนั่นยาตาอัลลาสุบิกระดับเด็กคนเด็กคนมาตัววันเดียวสิ่งที่ชินีบ้างเลย ทั้งหมดนี้ชิ้นกูเรามาวันนั้นจะอยู่บ้านอยู่บ้านเลยทั้งวันนั้นจะอยู่บ้านอยู่นี่ก็เลยพาดูรักผู้บ้านจีนเจ้าบ้านทั้งหมดสิ้นนอกจากนี้อันนี้สิ่งที่ยุคละได้มาจีนเจ้าจะบ้านเวียนจันทร์จีนเจ้าจะกูอุดรุ่งขอเลยที่อุดรุ่งขอเลยจีนเจ้าจะกันเลยนอกจากยุคละอันเด็กอันเด็กคนเซิงกันชักกันชักกันพิเศษเช่นมาเลยสายอดีตจะเป็นยังไงลูกก็ สิ่งใดยุคละจะคุ้มมาสิ่งใดจีนจะจักก์นั่นเส้นตรงเส้นตรงยุคละอันเดียวกับพิเศษเลยลูกสาวเลยที่เราที่สังเกตยังจำไม่สิ้นหรอกสิ่งใดยุคละเนี่ยสิ่งจำพิเศษจีนจะจักก์สิ่งใดยุคละมาบาร์เรนจีนจะจำพิเศษยุคละดีฮะนั่นสิ่งนั้นไม่สิ้นจีนจะอุดรจำพิเศษบ่ได้อุดรจะยุคละ เสด็จจะยกระดับได้จะลงจากหลักภูมิมีอาบยาหนีเด็ดทุกข์ชีวาเลยอันนี้อุลจะยกระดับได้มาเลยวันนั้นจะยุบายุบาร์เลยทุกวันนั้นจะยุบายุงกันเลยจีนจะหัวเลยทุกข์ชีวาเลยอันนี้เสด็จจะยกระดับมาปานนี้เลยวันนั้นจะยุบายุงเสด็จจะยกระดับเช่นมาบาร์เลยที่นั่นจะก็เช็คคำวิพีบอลลาร์เลยอุลจะยกระดับได้มาปานนี้เลยวันนั้นจะยุบายุงอันนี้ยุบายุงเด็กก็ทุกคนจะก็บุชุกชิกันวิพีบอลลาร์เลยอัดด้วย อันนี้ยุบายุอายุอันเซงกูเป็นพวงมโนอจีสุบิโรที่เราเจนซาบิขวายอาจารย์เพียงแต่พวงเอ็มีกูอาจารย์เพียงแต่ยูนิอารีอบวนเจนซาบิโรอาจารย์เพียงแต่ยูนิอารีกูพวงมโนอจีโลอุบุสาอาเพียงข้อสมุทรเพียงผ่านเนาะทั้งหมดที่พวงมโนอจีกันนั่นเดียร์กูเดินดีเลยเอาไปมาอัลลอฮ์อาจีจีเจพวงมโนอจีเพียงผ่าน ยกุลจังเวนจ้าบีจังก็ท้าบีจังก็เดินดีรอมันส่วนทบกุกันที่บุญมโนอจิโกมีองค์ท่านบีชูอาบาร์เลยอันนี้บุญมโนอจิมาดีเจนเดียวบานนี่เลยอนาบานาบริบากันนี่ก็ลาเทนเนอเชิงขันจามาดีเจนเดียวบานนี่เลยอนาบานาบริบากันนี่ก็อายุยูบีโรปัจจุบันสันตมาดีโกวันสันโลยานเองครับเชิดปัจจุบันสันตมาดีมาท้าบีจังก็เดินดีเจนเนสุนเล ทุกจีนเจ้าบ้านนี่เลยอนาบานาบริบากันไม่เนี่ยพวกมันเอาจีมาลาเทนี่เลยที่จีนเจ้าบ้านนี่เลยอนาบานาบริบากันไม่ก็เต็มที่บีโรมาแสงกันเลยที่ก็เต็มที่ออกมาเช็ดที่เราจีนเจ้าบ้านนี่เลยอนาบานาบริบากันไม่ก็อายุยูบีโรปัจจุบันสังกบยังเว้นซะบ้างสามารถทานยันชาเจนที่พวกมันเอาจีจักรสังบีอายุยูเต็มที่บ้าง พวกมันเอาจีจักรมาดีจีนเจ้าบ้านนี่เดอนาบานาบริบากันไม่อายุกันลำบีเชื่อชื่อเช่นนี้ได้ด้วยเด็กเขาวิจักรคนเดินดีบ้าอันนี้วิจักรดีจีนเจ้าบ้านนี่เดอนาบานาบริบากันไม่อายุบ่ต้องสิ่งก็เชื่อชื่อเต็มไปนี่เด็กทุกคนที่นี่มาโยกีพวกกูตรงคำยำยากะเนเนลีเข้าเข้าชีเลยก็กระตุ้นใจเช่นนี้จ้ะ พวกมันเอาจีมาเลยจีนเจ้าบ้านเลยอนาบานาบริบากันไม่กันเช่นนี้เลยนาดีบ้างอาจารย์นกขันบางวันจะมาเลยจีนเจ้าบ้านนี่เลยอนาบานาบริบากันไม่อายุกันเช่นนี้เลยวันเดียวกันดีจีนเจ้าบ้านนี่เลยอนาบานาบริบากันไม่อายุบ่ต้องสิ่งก็เชื่อชื่อจำเป็นนี่ละฮะพวกมันเอาจีนเราเองอาจารย์สิพวกมันเอาจีจะมาลาเช่นนี้เลยอนาบานาบริบากันไม่อายุบ่ต้องเป็นสิ่งก็เชื่อชื่อจำเป็นละล่ะต้องมั่ว นาดีบ้างอาจารย์นกขันบางวันจะมาดีสิเนี่ยเด็กจีนเจ้าบ้านนี่แหละอนาบานาบริบากันไม่อายุบ่ต้องเป็นสิ่งก็เชื่อชื่อจำเป็นนี่ละสบิดาดีลูกที่ชอบกับมีจ่าเป็นเรื่องชื่อนี่เด็กบุกุนี่เป็นเรื่องบ่บอกจ่าเส้นนั่นนะทุกข์นั่นเราเองอดเว้นมาดีสิเนี่ยเด็กที่พวกมันเอาจีมาดีเจนเจ้าบ้านเนี่ย အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကအာယုံလာထင်တဲ့အခါကျတော့မှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံကိုဝင်စားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိသကအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပေးတယ်ဆိုတာကနှလုံးအင်းအတွင်းမှာကြာရောက်ဒီရှိနေတဲ့ထင်နေတဲ့ဒီကျင်နေတော့ပါတယ်ပရိဘာကနမိတ်ပေါ်ကိုသာစိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိသရဆိုတာကဒီကျင်နေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုပဲထက်ခါတက်ခါသုံး

အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုပထမတော့ဇံဝင်စားလိုက်ဇံကထပြီးဝိတ္တကိုသိသိလိုက်နောက်တစ်ခါဇံဝင်စားလိုက်ဇံကထပြီးဥစ္စာရသိသိလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဇံကထပြီးပိဋိသိသိလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဇံကထပြီးဒုက္ခသိသိလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဇံကထပြီးဧကဂ္ဂတာကိုသိသိလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဇံကထပြီးငါးလုံးဇံကငါးပါးလုံးပြိုင်းတူမြင်တာကိုရှုလိုက်သိသိလိုက်ပါသိသိတယ်ဆိုတာကဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတာဉာဏ်ဖြင့်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုဆလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုပါသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာဇိုင်းက၅ပါးလုံးကိုပြိုင်းတူမိမိကရှုပါသုံးသပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တော့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဇိုင်းကတွေကိုခဏခဏဆင်ခြင်တော့မပြုတ်လို့ပါနဲ့ဇံကိုပဲတဏှာကြီး၊နှစ်နာရီ၊သုံးနာရီစသဖြင့်အကျိမ့်ချံပြုတ်ပြီးတော့ဇံကိုအကျိမ့်များစွာဝင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပါအကျိမ့်များစွာဝင်စားနိုင်အောင်သာဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာမိမိကပရမဇ္ဇသမာဓိအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေလို့ဒီသမဇ္ဇသမာဓိအပေါ်မှာကျင့်တတ်မှုရပြီဆိုရင်ဒုတိယဇန်ကုလကကုနိုင်ပါတယ်သို့တော့တချို့တချို့နိုင်ငံသားယောဂီတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကခဏခဏတော့မေးကြည့်ပါတယ်ဒီပရမဇ္ဇသမာဓိမှာနေရတာချမ်းသာသလားကောင်းသလားသိကောင်းတယ်သူတို့ကဒီလိုတော့ဖြေတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတာများမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ဘုန်းကြီးကထပ်ပြီးမေးကြည့်တယ်သူတို့ကတော့လိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ကြီးဘယ်နဲ့တော့မလိုချင်ဘူးလား။လူတို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကွက်လက်ထက်ပဲပြင်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတရားနာပြီးတဲ့ဘယ်ပြန်မလဲ။အဲအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကွက်လက်ထက်ပြန်မှာပဲနော်။ဒီတော့ဒုညံခံကိုအကယ်၍မြတ်ဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်မလဲ။မိမိကဒီကျင်ရင်ကြောက်ပါနေတဲ့အာနန္ဒာနပရိဘကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကို15မိနစ်မိနစ်20ခန့်တော့ပြန်ပြီးတော့ထူတော်မှာဇံဝင်စားပါဇာမထပ်ပြီးတဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဝိစားရပိဋိဒုက္ခအိင်္ဂဏခေါ်တဲ့ဇံက5ပါးကိုသိသိလိုက်ပါသိသိပြီတာနဲ့ဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲအပြစ်ကနှစ်ခုအကျိုးကတစ်ခုဆင်ញင်ရအပြည့်နှစ်ခုဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဒီပထမဇန်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုပဲခေါ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဂတ်တဲ့ယန္တုလည်းရှိတယ်ဒါကအပြည့်တစ်ခုဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာရဆိုတဲ့နိုင်ကနှစ်ပတ်ကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုဘောသောဘာဝနာစိတ်ကိုကျင်းဖန်များစွာရှိရှိကျင်းပင်းနေရခြင်းကျင်းဖန်များစွာတက္ကတက္ကသုံးသနေရခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုဟာလေယုံရင်ကြံတန်းနေတယ်မတင်ရဘဲနဲ့ညီနေမယ်မသုံးတာဘဲနဲ့ညီနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ညီတဲ့ဘုသမာတိကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့စိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီနမိတ်အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကတ်နေတယ်ထပ်ပြီးအထူးကြောင်းကြပြီးတင်မပေးရတော့ဘူးဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားပုံကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဝိဇာရဒီကယုံရင်ကြံ့တတ်နေတဲ့အတွက်ကျုပ်ပဲပြည့်စည်လေတဲ့သဘောရှိတဲ့အာနိသောဇိုင်းကရှိတယ်။ဒီတိဒုက္ခဤကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၃ပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဇံကတော့ပုံငင်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပထမဇံသမာဓိအပေါ်နဲ့တွေ့တာနေတဲ့နိဂန္တိကိုပဲခွာပြီးတော့ပထမဇံသမာဓိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားပေါ်ပြီးငင်တတ်နေတဲ့ဒီတိဒုက္ခဤကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၃ပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဇံကိုလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒ ဒီကျင့်ရင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံကိုပဲပြန်ပြီးတော့စွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ရှုပွားသုံးခါပါအဲဒီလိုရှုပွားသုံးခါလိုက်နေတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထက်ဖြစ်မလဲဒီကျင့်ရင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်အာယုံထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကတဖန်နှိမ့်မြုပ်ပြီးညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်ထွက်တတ်ပါတယ်ဒီလိုနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့သမာဓိကိုပဲဇန်သမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီဇန်သမာဓိကအကယ်၍ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇန်ကိုရှေ့တုန်းကမရှုခဲ့ဘူးတဲ့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထမဇန်သမာဓိကပြန်ပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အကယ်၍ပထမဇန်သမာဓိကဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသိနေတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝိဇ္ဇဝိစရာရှိနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီကဲ့ရင် ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုပရမဇန်သမာဓိမှာကြာကြာမနေပါနဲ့နှမိတ်နှစ်သုံးမိနစ်လောက်ပဲနေပါနေပြီးတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကထပြီးဇာယံဂါဒီကိုသိသိကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုအခါမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာရရဲ့ယောဂီဉာဏ်နဲ့တပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့မယ်ပီတိဒုက္ခဧကခဏခေါ်တဲ့ဇာယံဂါ၃ပါးတို့ရဲ့ပုံပြီးငြိမ့်သက်နေတဲ့တပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့မယ်အဲ့ဒီအခါမှာယုံရင်ဉာဏ်နဲ့နေတ จีนเนี่ยเจ้าบ้านนี่แหละอานาปานะปริภาคะนิมิตโกเปเปลี่ยนไปอายุอยู่ไปใส่ชุไล่แค่ยินมะจามีอเชิงกาลอัตถะมาภาวนาสิกะจีนเนี่ยเจ้าบ้านนี่แหละอานาปานะปริภาคะนิมิตอายุเดิมมานิมิตไปญีวะสวดกัปปีตีพาเลยอะนี่โลนิมิตไปตีทวาไปส่วนโทยอกิปุคคโกะวินเดวิสาระปยุกทวาไปส่วนแล้วปยุกทวาเลยสรุปตีพาเลย วิญญาณวิสาระชินีเดเรส่วนและชินีตะโกติหันพาเรตลอดญาณตอนอัจฉะเนี่ยดีเส้นมาวิญญาณวิสาระเนี่ยก็ปยุกตัวนี้ปยุกตัวแล้วอัจฉะปิติทุกข์เอกขะทะก็ได้สังฆะ 3 วะสีวิญญาณก็ผิดบ่ละออปุบิ่งเป็นนี่แต่ก็อุจจวิสาระเตียริก็ผิดเพียงเพียงอันนี้ก็ปุบิ่งเป็นนี่เช่นเจ้ายอมีปุคคก็วินิถั่วลิสัตติเป็นนี้ละตั้วบิ่งหมั่นนี่มั้ยสรุปเช่นว่าอุจจวิสาระก็เพียงเพียงวินิแท้ๆไม่ปุบไปชื่อนี่จับบ่ละเอ้อเจ้ายีจุริยะจันตมาริกะนี่สัตติอัตถะปัญจันอารมณ์เบซัมมามะโซบาลุว่ามั้ยบ่มั่นบ่เนี่ยบาลุว่ามั้ย มิมิชุบะตงกะณีเตติสมถะนมัยโลขอสุอัตเตจีนินตัพพะณีเตอานาปานะปริภาคะนมัยอายุงโกตาไส้ติชุณีไล่บาไส้จี้ยงเลยไปจี้เนี่ยบาเนี่ยจี้อ่ะมั้ยเนี่ยลงเนี่ยไม่จี้เนี่ยเนาะภาวนาไส้เนี่ยไส้ติจี้นี่ล่ะปัญญาญัสสิเนี่ยไส้ติชุณีอ่ะอันนี้โลไส้ติชุไล่โลชื่อเห็นเนาะโทจุริยะสันตมาธิมาภาวนาสิกะญโยสังกัปปิจีนิมาผิดไปเลย จีนเนี่ยเจ้าบ้านนี่แหละอานาปานะปริภาคะนิมิตอายุเดิมมาภาวนาสิทธิ์นี่นิมิตวิญญาณว่าสังกัปปิจีนิบาลัยแหละไอ้นี่จีนิเนี่ยตมาธิก็ทุริยะสันตมาธิขอเลยจีนทุริยะสันตมาธิก็อเนกสงฆ์นานายตรงนั้นอย่าเอาเนาะเล็กเจ๋มเล็กเจ๋มแล้วอมิมุยะไปส่วนสามารถถ่ายเล่นชาชิงวินมโนอจีนิอานาปานะปริภาคะนิมิตอายุก็พุทธะตินทิปิสังฆาริก็สิญญ์ไล่ได้อาคาปิจิทุกข์เอกกะตะขอได้สังฆะ 3 ภาวะเพชรโดดาก็ตั้วด้วยอะนี่ดุริยะสังโกแล้ววดีปองาฐานในนี้อ๋อเล็กขึ้นมาถ้าก็บ่งนี้โดสะดุกะนี้ผิดไปเนาะตะชั่วโยคีเมียก็ดิสกานี้เนี่ยตินไปหมาตินลุยะได้ปกติแล้วชื่อไปวิเจกก็ตัตตะผุเตวิสาระก็ตัตตะผุเตอะนี้โลโยคีนี่แหละตลอดคําย้ําๆด้วยอาภาเร วิญญาณกูไปชุโลยะไปวิสาระชุโลไม่ได้โยคีนี่ผิดไข่เนาะปิสกานี้เนี่ยตินไปอ่ะบาเรปิสกานี้ဆိုတာก็တော့วิญญาณวิสาระปิติทุกข์เอกขะตะก็ได้สังฆะ 5 ชื่อนี่เดสังฆะสดุฏฐะสังอุปกะเอกกะตะขอได้สังฆะ 2 ชื่อเดสังฆะတော့ปิสมะสังဖြစ်ပါတယ်ဒါปิสกานี้လို့ခေါ်တယ်วิญญาณวิสาระကိုတလုံးစီဖြုတ်မှသူကဇံကုလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့ สรุปกันนี้ก็เราต้องการจะเราขยันยามมาพยายามสิ่งก็หัวใจท่านเราไม่เคยพลาดเลยถ้าจะมีอะไรอภิสรุปกันนี้ก็เป็นพ่อหญิงอุตส่าห์ไปบินเต็มไปพลาดเลยตัวสรุปกันนี้เพียงสังกุลมีอะไรบุคคลก็ไม่สังกันนี้เพียงเลยชุกเวกก็เต็มไปเลยสิพลาดเลยถ้าจะจะนี้เดินเนี่ยเต็มไปนี่เลยสนิมโยมโมผู้สุรากรอดบ่บอกเสียงพลาดเลยเนาะ ที่เราคุดุนยาจังกูบีเวสุจัตุเนาะดุนยาจามาเลวดีบ่ได้งานจันยันยิ่งลุอันเดียวสุนี้ต้องยันลุดุนยาจันต่อมาดีกว่าไทยนั่งไทยนั่งนานาอีเจ้าต้องนายลุอธิต่อมาดีกว่าใครก็ทุรังนั่งดีส่วนทุบกูก็จัดยาจังกูโลกกูนั่งเนี่ยจัดยาจังกูโลกเมื่อส่วนทุบกูก็เนบัดเด็กพระธรรมจามังงามินิลุเนบัดเนี่ยดุนยาจามาเสมีนิสังงามินิลุนิลัยบ่า นี่มีทุกข์ดุริยาสังกัดชาชาไม่ได้เนี่ยดูกับภาษาเนี่ยมั้งเลยปีจิตุขะอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องสังฆาตุมาโกมัชฌมาสิญญามาเต็มที่บ่เต็มที่ปีเลยข้ามาอันเป็นนักขุสิญญามาอจุตุขุสิญญามาอันเป็นนักขุสุรากะที่ดุริยาสังตมาดีดีวิจัยวิสาระโสดะนิกัตเตยันดูชีจักก็อจุตุขุ นี่กันเนี่ยยันดูชีเลยสุรากะวิจารวิสาระชีนี่เลยพระมหาสัตว์มาดีดูเชื่อมโยงเชื่อใจตัวหนึ่งใจลุสุรุราบะนั่นก็คือดุริยาสัญญามาสัญญาดีเนี่ยมาบ่าววินิเดปีจิโกคลังบิชูจีบะปีจิกันนิดเดียดนิดเดียดเจนสุดเด็ดทุกข์กันเลียบบ่ลลีเดทุกข์ชีเลยเลียบบ่ลลีเดเอ็ดเวยยุ่งยันนั่นเนี่ยทุกข์เลยชีเลยไอ้ยังจะคบมาหนึ่งเดือนลาบีมีนู่นลาบีสุรุชินุปัตติเลย ยินเนี่ยมาตั้งแต่หนึ่งพันหลังจัดเนาะถ้ายินจันนั่นเนี่ยทุกคนอันนี้เราพิจารณาวิสุทธิ์เนาะนี่สังกัดเชื่อใจมันตัวไหนมั้งล่ะเชื่อใจตัวไหนถ้าเจ้ายินจันนั่นเนี่ยด้วยอันนี้เราสังกัดสิ่งเดียวเชื่อใจเนี่ยทุกคนสิถ้าก็อภิเษกุดูกันอีกครั้งก็ได้สังกัดนับบ้านสิ่งเดียวกันเดียวสังกัดเราบุญยินเดียวดูที่เราทั้งสองเป็นพี่เราดูที่ยังอภิเษกเวทนาเนี่ยนี่กันที่ก็เป็นความเป็นดูที่ยังก็อารมณ์สิ่งเดียวสิท่า ปุ่นยินเดนี่เดตุกะอีกครั้งก็ได้แต่ยังก็นับบัญชีนี่เดจัดยังจังกูลุล่าจังการเรื่องสิ่งที่จีนเดียวบ้านี่เดอันนับบ้านอับริบังก์นั่นไม่อายุกบเป็นสัจจะสุดสุดชุลัยเดอค่ะทว่าจีนเดียวบ้านี่เดอันนับบ้านอับริบังก์นั่นไม่อายุเดมาบ่าวนาสิงก์นิวัสวันนิมยุกิจีนี่จะพาร์เรจิโลนิวัสวันนิมยุกิจีนี่เดตมาดีกว่าจันตมาดีลูกข้อพาร์เร ตัวที่สันตมาจีดีอาการยุ่ยยกยิบบกกะจัดยาสังกัดจริงจะทำเนี่ยมะกุ้งผู้เดือบุไม่เอาผู้เดือบุส่วนเจ้าจุดยาสามเดือนจำชิดจับพาร์เลยอาการยุ่ยยาสามชิบีสโลชินทุยยกยิบบกกะพาร์ลว่ามั้ยปีที่สี่เนี่ยดีเลยสุดาดูกะทุกข์ปอบทุกข์ปอบจะงาฮาจุดยาสามมาเวชินดีเลยสุดาเลบดูกะน่าเลยน่าเลยยิบพาร์ลว่ามั้ยที่จุดยาสามมา นั่นไม่เนี่ยต้องไม่เนี่ยขันตาดีนี่เลยบ้าเนี่ยเป็นดุนยาสังกันเนี่ยตอนนี้ทำเป็นยันเชียงปีเราชักชาบีเราเนี่ยเป็นยันเชฟาร์ลว่าตัวเลยชาเรศรัทธาตัวมันดูระมุกุโนตัวเจ้าที่มามาเนี่ยสิ่งที่เราทำมันจะเป็นเนี่ยสังกันที่ช่วยเราได้เยอะเลยไอ้ดุนยาสังกันเนี่ยชาบีเราสังกันที่กูสิ่งจริงจริงเลยเจ้าข้ามาปีที่เยี่ยงยันเจ้าเนี่ยตัวกูเลยด้วยไหม ดูกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใจกันนับบาดูเย่ปูปีนี่เด็ดนี่เด็ดทุกคนเลยทุกคนเอริ่งเชิงคำมาโยนยันดันนี่เด็ดปีที่กูไปเจอหนึ่งเย่ปูนี่เด็ดนี่เด็ดทุกคนอีกครั้งก็ได้ใจกันนับบาดูเย่ดันยาจังกูยาสีสุเรอุติเจ็ดเจ็ดที่จีนเดียวกันนี่เลยอันนับบาดูเป็นปากกันนุ่มไอ้ยองกูไปสักใจสุดๆจะมีชูบาลัยปะ ชูบาลเนี่ยนี่เชิงคำมาดีจีนเดียวกันนี่เลยอันนับบาดูเป็นปากกันนุ่มไอ้ยองเดียมาบ่าวนาสิกันนิวัสกับบีจีด้วยเลยนะเฮ้ยนิมยุบีจีนเนี่ยดีสมาดีกันด้วยจริยาจำชิดจับบาร์เลยเกี่ยวกับจริยาจำชิดบีส่วนบีจีมีสิรกูดูกะอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องการนับบาดูเป็นสิรเลยสุรายกีบุกุกะตีบาร์เลยอันนี้เราตีบีสโลเชนนะทุยยกีบุกุกะพาลุ่มเลย ทุกท่านยังสันตมานิโกนั่นนายต้องนายยาวเนื้อส่วนต้องยังเล่าต่อยาวลิขิตมาเลยใช่ไหมเราต้องยังเล่าอธิบดีตมานิกาเข้งกามีส่วนนั้นทุกบุคคลสุดท้ายสังกูลูกกับกูนั่งมาเลยเกี่ยวกับสุดท้ายสังกูลูกนี่เนื้อส่วนนั้นทุก ပရမဇ္ဇမင်္ဂမင်းနေလောက်ဒုတိယဇံင်္ဂမင်းနေလောက်တတိယဇံမဇ္ဇင်္ဂမင်းနေလောက်သမိနေဇံင်္ဂမင်းနေလောက်နေပြီးတော့ဇံကထားလိုက်ထားပြီးတာနဲ့ဒီပိဉ္စချက်အပြစ်နှစ်ခုအကျိုးတစ်ခုကိုဆင်းရအပြစ်နှစ်ခုကဘယ်လိုဆင်းရမလဲဒီတတိယဇံသမာဓိဒီပီတိဆိုတဲ့နိဂတ်တဲ့ယံသူရှိတယ်ပီတိကဒါဒုတိယဇံရဲ့အင်္ဂါရဲ့တစ်မျိုးပဲနော်နောက်တစ်ခု တတိယဇံရဲ့အင်္ဂါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာယုံကိုခံစားနေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဟာလည်းယုံကြည်တတ်တယ်ဒီယုံကြည်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤတတိယဇံဒီကျိုးပဲ့ပစ္စည်းလွယ်တဲ့သဘောနဲ့ရှိတယ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုဥပ္ပကအင်္ဂကတာကောတဲ့သံဃာနှစ်ပါးရှိတဲ့သုဒ္ဓသံဃာတော်ပုံရင်တတ်တယ်ဒါကအကျိုးတစ်ခုအဲဒီလိုအပြစ်နှစ်ခုအကျိုးတစ်ခုကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့ be Dadia Zango Lomachida Saita. Pony then needed Ubega Igaga for it, Zanga Nabashi needed Sroda Zango Lola, don't let it say Champion Paluamle. Jilin Dava needed Anabana Bribaga, no make go by Jambi Shulenpa. Majami Jingala Adrima, where Jilin Dava needed Anabana Bribaga, no make Iodanet Bavana City. Nimio Biro, Niwas of Gabi, Dinida Pare, Erilo Nimio, Nidet, Sandama Diga. A gave me to Yogi Bogu, Sroda Zango to come up, Mayapu de Musa, Dadia Zambem Chita Pare. Dadia Zamchibi, so in a Duka, she needed as Ran Yogi Bogu, Nale Nide. Nale Nibi Solution of Palova, to Yogi Bogu. To Dania Zama, Namini, Domini, Kaloba, Neva, Navy Talak. Tell me that at the Venya Chef, Paluamle. Saying I didn't go singing Dilaja, a car. Look at you, you in Janan at the Volley, what we met, Ubeka, you get out of here, need the Ijan, need it, the Volley, then need a Bonnie, then need it, the Volley, what we met. Arikama, you in Janan at Luka, Gopesa, Nangi, Bonnie, then need it, Ubeka, you get out of here, then got no bus, you get through that, then go Yashi, Udi Jepje. He didn't double need it, Anabana, Bribaga, to make Ion go by Sunday, Susan Shuba, don't like it, a car. Majami, a chinkala, a dream, my bear. Bavana, say the Jin Doba, need it, Anabana, Bribaga, to make Ion Jamba, Nimio, Bido, Niwas of Sabi, Dinili, May. Dinin, the Madigaro, Nyado, Abjan, Srudas, and Chita Bare, Srudas, and Chibi, Swaye, Toyogi, Bogoga, Nala, need it, Luka, Mishiro. Ubeka Igakita called it Zanga Nabab and Shiro is Ragot Babi D. Edition come up to Yomi Bogoga, Paluamle. Eddie Srodazan, Roma Digo. When they bong Ada, Nene or Legend, Biro. And then don't need a long yellow. The time to time, man, and I don't know yellow. Ya or Legend, no. Biro Dinia Lima, only three virgin at Chetikudo City. Yajinga Yango to Novaga Niba, Nu Boba, Niroda, Dogan Zare, Toto Dogan Nima. Saluda Zantoma di Yongi, Adada Bada Kore, Willie Twenty, Chungi Dware, Lutilo Hojan Taro, Mubare. Dodo Di Hojan Jago, Ute Vido, the Chok Bokoga, Nadi, Lesudra, Masubula, so Krakan at Sunset. ສະຫຼຸດຈະຕະມາດີໂຕສັ້ນປີສອຍອັດເສຍຊຸດລະມະຊຸດລະໂລສັ້ນສິດໂຕຈັດຕະນະກະພັດຂຶ້ນລະແລະອັນນີ້ໂລໄວບັນສັ້ນສິດຊິນແລະສິດຈະຍະຫຼົມບໍ່ຈောက်ສະຫຼຸດຈະຕະມາດີກະຄະນະຄະນະຊໍຈັດແດດຊໍຈັດແດດອັນຈັງຈະລະດິນຍາມາຕຣີປຍະແລະອັດເຈດຄູຊິລະແລະອັນສາມາດຈະມີອັດເສຍຊຸດລະມະຊຸດລະໂລຫຼັ້ນຈີ້ກັນຍິຫຼັ້ນຈີ້ຍິແລະອັດເສຍຊຸມະຊຸກໍສິນຍິນີແລະດີສິດຈ ada cuma buat pesiru. Lele, kini mumi ni suni dah buat pesiru. Jadi saya ngah seru dah zaman yang dulu ni, dulu rasa tu biasa tuai zaman ini pesiru. Tanya poni bagar, erat di bawah mui panai lo, masa senar lo. Ubat kan ingat kerangka orang dengan apa sih dia? Ramai di kota yang orang curang biru, kengah orang curang bahasa biru di luar tentunya apa? Ini anak mana kami tengah ni biru, bulu seru dah tanda mari. Saya bi soye di tamari ko aci kambiro, no? Kadai sebab kule ya, tamabah sebari sulai ya pare. ပြမဇူတရားလေးပါးတွေကိုပေါ်မယ်ဆိုလဲပေါ်လို့ရတယ်အလုံးအစင်တည်းမြင်မနေတဲ့ဇန်သမာဓိကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ဆလုပ်ရှင်လဲဝင်စားလို့ရတယ်အစင်တည်းမြင်မတဲ့ဆိုတာကတော့ကိုပြောခဲ့တဲ့ပြမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဇန်သမာဓိတွေကရူပဝဆရဇန်သမာဓိဖြစ်ပါတယ်ရူပဝဆရဇန်သမာဓိတွေလည်းဘောပြီးရင့်ကျက်နေတဲ့ငြိမ်ဝတ်နေတဲ့သမာဓိကတော့အရူပဝဆရဇန်သမာဓိဖြ When Zalo, may I name Bula, look, Miss Yaro, Chiba, Yanin Bari, Toto, Eddie, a bangura, pony, no bangama, a young Yinu and Chapito, Hobby Bama, good, or did those and young Lego, Nenezaga, Sesame, or Pony, like Johnny Jim Chipa, no? That's a young Jojaya, oh?